بسم الله الرحمن الرحيم كنا مambo mawili tukaniataje au matatu kwa mnasaba wa muhadhara kwa sababu muhadhara unatosheleza katika ufafanuzi wake. Jambo la kwanza, kuna baadhi ya maswali yamekuja inshallah kwa kuwa maudhui inaendelea, kwa hiyo tutayaweka pia katika muhadhara wa kesho, lakini mengine hayahusiani na watu pia nataka nitoe tambii kujifunza kuuliza, kwa sababu kuna mtu anauliza kuhusu adhana ya Ijumaa mpaka Abu Khawla akaniuliza mpaka leo asmazala fi wanaulizia swali hili yalikuwa. Kwa hiyo pia tujifunze kuuliza, hasa maudhui kama hii ilivyo, kuna vitu muhimu vya kuuliza. Hata mimi ningepata nafasi ningekuwa nimetolewa maswali, kuna vitu ningetaka niviulize. Kwa hiyo tuweni makini kwenye ile maudhui, alafu kuna vitu vya kuuliza kwa kutaka ufafanuzi na faida. Jambo la pili, athari hizi mwezi wa Rajab huu uliopita, tulipata simu pale Dar es Salaam, kuna kijana mmoja ametoka Uingereza jana wa Kisomali, ameingia Ushia, amekaa kama miaka 20 kule. Na sababu ya kutaja jambo hili kwa watu wanaopeleka watoto katika maskuli, ndio bana nalitaja hili. Sitaji mahala gani na familia gani, lakini tulikwenda tukazungumza muda mrefu. Yule kijana tukawa tunamuuliza, labda Ushia ameujuaje, sehemu gani na sisi atuonyeshe, tunaweza tukasoma tukaujua Ushia ule aliojua yeye. Sasa mimi si msomi, kwa hiyo siwezi kurejea. Basi ulizia hata kwa mashekhe unaoamini wa Kishia, ili tupate na sisi tusome vitabu kama wewe, tukajua hilo ambalo limejificha. Lakini jambo kubwa kilosema, anasema katika historia nimesoma, nimeona imamu alikuwa wa Ali, lakini akina Abu Bakar wakanyang'anya hili jambo. Kila nikitafakari anasema hivyo katika madai anasema katika muhadhara. Wakati tumezungumza, yule babu mzee yule Kisomali, yani inamuudhi mpaka, kwa sababu inaonekana mimi nilikuwa na wasiwasi huenda anaweza kumbia, akatoa bastola akampiga yule kijana katika njia yake, kwa sababu yule mzee anasema, sisi tulikuwa tunamwambia tutakupa vitabu visome, tulikusudia kile kitabu cha shekhe pia Wayahudi nyuma ya pazia, tulimpa soma baadhi ya vitabu, tupeane wiki mbili alafu tukutane tena. So yule mzee akawa anasema Uislamu ni Qur'an na Sunna, vitabu vya mashekhe nini? Naona hakuna haja yeye, kama haiko kubali tu tutajua namna ya kufanya, sababu Qur'ani haelewi na Sunna, sema huyu hakuna haja ya kuzungumza kitu kingine. Lakini namuuliza asili kujua mambo haya ulijuaje? Ndo hapo mahali shahidi akasema, mimi kabla ya kwenda Uingereza ni baba yangu alinipeleka shule ya Kibaha ya Mashia. Nikamwambia yule mzee, hapo ndo tulipokosea. Kwa hiyo wakati tunamlaumu yule kijana, sasa yule mzee akasema wamenidanganya, kwa sababu mimi wanakuja kwangu wanasema wao wanasomesha Uislamu kitu moja tu, kumbe wanaislamu na Shia. Lakini sasa tunasema hiyo tushamkosa mtu, yani haya tunayazungumza, ameshakwenda kule amesomea sio mambo ya uchumi, amemaliza, amekuja wanamshangaa kwenye kuswali, kwa sababu tukiteremka kwenda kuswali Manyema, yeye anatoka nenda msikiti wa Shia kuswali, afu tunakutana tena. Lakini nataka nieleze kwamba angalia, na anasema ameanza kusoma tangu yuko kule, mambo haya akisikia anaelezwa. Sasa mtoto aliyepelekwa kusoma kule darasa la kwanza, huyu ana akili gani kama sio kule kutozinduka wazazi ndio kulikosababisha kupotea? Sasa haya leo Sheikh anayazungumza, yawezekana kwa sisi ukaona kwamba si rahisi kudanganyika, lakini tunaulizana watoto wetu tuwasomesha katika shule gani, wale walimu ni akina nani? Ndio tutarudi ile maudhui ya ikhwani, ile maudhui ndio itarudi hapo. Waliojiunga katika haya makundi mapotofu wengi, fuatilia kama watu wana historia ya kusoma dini kuanzia chini mpaka juu, si rahisi. Na ukiona amekwenda kuna maslahi fulani, lakini wengi sehemu walizosomea ndo msingi wa kutoka katika manhaji ya sawa, zile sehemu walizosomea katika umri wa kwanza ndo walipoharibikia. Kwa hiyo hili nilikuwa nalizungumza kwa sababu haya mashule yapo na yanafanya vizuri katika ufaulu, na nyinyi watoto mnawapeleka shule zinaonekana wamefaulu sana, wamefaulisha labda mwaka jana, sababu kufaulisha ni mipango tu, si akili kwa sasa hivi. Sasa ukafanya mipango fulani tu shule yako ikanyanyuliwa. Kwa hiyo hilo tutanabaha katika jambo hilo. Niliona nilizungumza hili kwa sababu sehemu nyingi ukitembea katika ushia ukiwa unahojiana na mashia utakuta ni sehemu ni kusoma au maslahi. Kuna wakati mmoja bwana mmoja alisema mwenyewe kwenye muhadhara kule Lamu, akasema, akanyosha mkono akasema, ni kweli hata mimi niliingia ushia kwamba kila mwezi kuna kiasi cha pesa, mimi na kaka yangu tutapewa kiasi fulani. Mimi nikaona miezi mitatu imefika sijapewa, nikaona bora nitoke. Ye mwenyewe katika muhadhara ufanyike hivyo kazungumza. Kwa hiyo kuna upande wa maslahi, kuna upande wa kupitia hizi skuli hizi. Kwa hiyo tutanaba, inawezekana Arusha, Moshi hapa, Dar es Salaam, shule wanazingi huko Kibaha, wanawake kuna mambo ya kushona wanaenda wakashona, lakini ushia huo sawa. Tulikwenda shule moja ya kina, ya wanawake waliofeli darasa la saba, hawana uwezo wa kusomesha wazazi wao. Pale Dar es Salaam kuna sehemu ya zamani inapata ufadhili kutoka Syria. Ukienda pale, tuliingia nilikuwa na bwana, tukaulizia taratibu kama mtu anataka kujiunga hapa zikoje, wakatuelezea mabinti aliyefeli yoyote ile mzazi wake kama mtoto wake anataka aendelee form 1 na huko mbele, lakini hana uwezo aende pale ajielezee, ufadhili unatoka moja kwa moja kule, anasomeshwa mpaka hapo atapofika kama yeye. Kadhalika 2015 pia tukaenda Ikwiriri, tulikuta kadhia hii, bwana mmoja akatukatalia msikitini, akasema mwanangu amesoma pale Al-Muntazir lakini yeye hajaathirika na ushia, kwa maana anatukanusha sisi. Sisi tukamuuliza swali moja, kwamba leo tunakupa kazi sasa hivi, nenda nyumbani alafu muulizie kuhusu Abu Bakar na Umar na Uthman, swala ya alfajiri ndio tuambie. Akacheka ile pale mbele, tunazungumza tukamwambia, sisi tunazungumza dini, usifanye maskara, au mlete binti atumuulize maswali, sisi kuna maswali tumuulize, kwa sababu kubadilika sio kwamba aseme Abu Bakar ni nani, ile fikra anayo. Na wapo baadhi ya wazazi wamekataa ofa za wazazi wao kwenda kuendelea Irani baada ya kupasi vizuri Dar es Salaam, wenyewe wanatuambia kwamba kama huo mchango upo basi tupeni tuwapeleke shule tunazoona sisi watasoma hapa hapa Tanzania. Nasema hapana, imetoka ofa kwa wanafunzi fulani wakaendelee kule Irani. Kwa hiyo hii sura ipo, na wapo wanafunzi wameshindwa kusoma, wamerudi kwa yale walioona kule Irani. Tulikutana naye Pemba pia Chake Chake, bwana mmoja akatuomba nafasi, akasimama mwenyewe akasema, mimi nimeshindwa kule Irani na niliomba kurudi, naona nitaharibikiwa na dini yangu. Kwa hiyo sura kama hizo zipo, na hatujui sisi watu wanavyosoma hivi, wanafanya vizuri, wengine wanapeleka maombi wanashindwa kusoma. Pale chuo kikuu Morogoro ilikuja nafasi kutoka Nairobi, ubalozi, kuna nafasi za kwenda kuendelea kujiendeleza Irani, kuna wanafunzi wamejaza zile nafasi. Yale aliyozungumza nani, Abu Khawla katika muhadhara. Kwa hiyo athari hizi zipo, si haya anazungumza ukaona kama mchezo tu, watu wanapata nafasi wakaenda kusoma wakawa wajumbe wakirudi, na mengine mengi mengi hatuwezi kutaja kwenye hivi kawaida. Kwa hiyo haya yanayozungumzwa tuyaulizieni, tuyaelewe vizuri, turudi nayo katika miji yetu, utakutana nao watu kama hawa. Unaona hajasoma dini, amesoma sekula, lakini athari hizi anazo. Hata jana kule kijana mmoja amekumbusha Babati pia anaelezea ulivyoingia ushia na kuathiri kule kwao. Kwa hiyo tuweni makini, tukaidi ya mambo kinatajwa vitabu, mambo ya kuangalia, mambo ya kawaida. Hata mtu unaweza kurejea ukaangalia, si lazima kwamba utatoa mihadhara, lakini kuna sura fulani uwe nayo. Unaweza kuwa na kitu kama hichi katika nyumba, akaja mtu ana athari za ushia akasoma ukumbini tu, akaja akasoma, wapo watu wameelewa sunna kwa hivyo tu na watu wameathirika kwa hivyo tu, akaja akasoma akaona baadhi ya mambo yakamsaidia. Kwa hiyo kukaidi kitabu vinavyopatikana, muda mwingine mtu kuwa navyo yale yanayotajwa si vibaya katika hilo. Kwa hiyo sio taaliki ya muhadhara, naelezea matukio tulionayo ukitembea jamaa zetu, namna athari zilivyowapata na wengine katika familia zao, wanavyoita maustadhi kwenda kuongea na watoto wao, dada zao, shemeji zao, ufanye nao mjadala, kwa sababu wameathirika na ushia, tunao katika jamii zetu. Kwetu ni makini katika hizi maudhui, hasa kesho katika kumalizia pia shekhe sehemu ya tuhuma aliyozungumza, na kumekuja maombi pia kutajwa mambo ya masahaba katika yale wanaotuhumiwa katika makosa yanayotajwa na Shia pia. Nafikiri shekhe ametaja kwa ujumla, lakini kesho kama alivyosema atataja baadhi ya ayati insha Allahu taala. Naona sahibu al-Maqam pia ameingia, tampisha kuendelea na ratiba nyingine. Jazakumullahu khair. Wakati wa adhana.